وقت شده ی آتش بودی، مثل رویا زیبا بودی. تو آسمونا یه مهتابشی تو، ستاره میشم میام به دنبال تو. آی آی آی آی آی آی آی عشق من بودی که تو رو دیدم، طعم عشق از لب تو چشیدم. دنیای قشنگ عاشقی رو تو چشمای نازت دیدم. عشق من با نگات حرف میزدی، پاک میشد از دنیا رنگ بدی. تا دستات حلقه شد به گردنم، غم دنیا رفت از تنم. چون نسیم به نوازش تشنم، بگذرم از پیچ و تاب مار، افشون کنم پیشونه ها. عشق من ناز تو رو میخرم، با خودم تا قصه ها میبرم. قلبمو که پر مهر و وفاست، به دست تو میسپارم. تو آسمونا اگه مهتاب بشی تو، ستاره میشم میام به دنبال تو. آی آی آی آی آی آی آی شبیه خواب دیدم. عشق من چه خواب نازی دیدم، دست تو دست با هم گونه به گونه میرقصیدیم عاشقونه. عشق من تو خواب عروسم بودی، مست عشق تو در آغوشم بودی. گرمتر از شعله آتش بودی، مثل رویا زیبا بودی. تو آسمونا اگه مهتاب بشی تو، ستاره میشم میام به دنبال تو. آی آی آی آی آی آی آی عشقم.